والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها قد أفلح من وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ما كلموه فعقروها عليهم ربهم بذنبهم صلواتالله وسلامه علیه فرمودند عالی قدر ترین مردم کسی است که در آنچه به او مربوط نیست دخالت نکند. قرآن مجید معجزه پیامبر اسلام و دلیل زنده حق.